Og så de sidste 15-20 år, så er vi begyndt at snakke om, at nå, men vi kan da bare sende far væk og det ene og det andet. Og det kan vi ikke. Alle børn, der er født på den her planet, de har en mor og en far, uanset hvad de siger, når folk siger, at de ikke har en far. Jamen det har de da, fordi halvdelen af deres gener, halvdelen af deres biologi, er deres far. Så alle har en far. Det kan godt være nogen, der vil lege de sidste 15-20 år, at der ikke er en far, men det er der. Simon Simonsen, der er altså massiv opbakning til dig blandt vores lyttere. Der er en lytter, der skriver, at havde Simon Simonsen boet i Jylland, så ville mange have bakket ham 100% op. Han siger jo, intet, der ikke er rigtigt. Så er der en, der bare skriver, at Simon har ret. Der er også en dagplejemor, der har skrevet ind. Han har ret. Som dagplejemor kan jeg se, at børn er projekter, og mændene er som mænd bare sæddonorer. Men på trods af det, hvad skulle de her kvinder så have gjort? Det er jo altså en plan B. Skulle de så have lavet være med at få børn og sige, okay, det blev så ikke mig, der nåede det? Eller hvad vil du sige til de kvinder, som jo så står derinde? For det første kan jeg ikke se, det ligger på mit bord, og jeg skal sige noget til dem overhovedet. Det må de jo gøre. De forvalter deres liv, som de nogle gange gør. Og jeg vil ikke dømme, og det har jeg sagt flere gange, jeg vil ikke dømme mennesker i den måde, vi udfører vores liv på. Vi begår fejl, og vi gør alle mulige forskellige ting. Det gør vi alle sammen, og vi vælger den rute, vi nogle gange vælger. Og jeg vil ikke engang sige, det er en fejl. Vi gør det, vi gør. Men jeg vil stadigvæk holde fast i at tro, vi kan omgås sådan nogle væsentlige moralske forhold i vores kultur, som vi gør der, uden at det har konsekvenser. Især for vores børn. Det er galimatias. Du skriver i dit opslag, at du mener, at det også handler om barnets rettigheder, og du er også selv inde på det her. Altså det her med, at børn har krav på at kende deres far og mor. Hvordan ved du, at det er bedst for et barn, at de vokser op med både en mor og en far? Jamen, at man overhovedet skal diskutere det synes jeg er mærkeligt. Altså, du må jo også kære være det, eller de fleste lytter vil jo gerne starte tilværelsen. Og selvfølgelig kan man blive lykkelig, hvis man kun har et ben, men de fleste vil jo gerne sætte pris på at have begge ben. Og selvfølgelig kan man også, der er børn for visse forældre, der dør eller bliver syge, selvfølgelig finder man da ud af det, selvfølgelig kan man lykkelig af det. Men jeg tror da ikke, at de fleste, der er ikke nogen, der vil sige, at de ikke gerne vil starte tilværelsen med både en morfar, og alle børn har en morfar. Jeg har hørt flere gange i den her debat, nogen der siger, jeg har ikke en far. Jamen det passer simpelthen ikke. Alle børn har en far. Du lytter til et sammendrag af 55 minutter. De såkaldte influenter får betalt rejser til totalitære regimer, og til gengæld så får de lavet reklamevideoer, der viser et rosenrødt glansbillede af landene. Det er en tendens både i Danmark og andre vestlige lande. Influenter er typisk unge mennesker med store følgerskare på sociale medier. En af dem er Julia Sofia, der har fået en betalt rejse til Dubai og lavet en række begejstrede videoer fra byen. Kort efter hun kom hjem, sprang hun selv ud som queer, men i sin videoer fra Dubai kom hun ikke ind på, at det i Dubai er ulovligt at være homoseksuel. Velkommen til. Tak. Tusind tak, at jeg måtte komme. Ja, altså jeg er jo rigtig glad for, at du vil komme. Du har jo sagt ja til at sidde her i så lang tid, det må tage, skulle ja. Jeg til at sige. Og du er jo en enormt magtfuld kvinde, må man bare sige. Hold op. Altså du har hundredtusindvis af følgere. Ja. Ja. Hvor mange er det præcis? Kan du ikke lige fortælle os det? Jo, på YouTube er det 200.000, og på Instagram er det sådan lige knap 300.000. Lige knap 300.000? Ja. Okay. Du er 21 år gammel? Yep. Og for sådan nogle virkelig gamle nogen, som os, der ikke er helt med på, hvad en influent laver, og ja. Hvad en YouTuber laver, kan du så ikke lige prøve at forklare, hvad det præcis vil sige at være influent? Jo, altså det er jo et sindssygt sjovt begreb, og jeg tror i virkeligheden, man skal være en, der følger med og sådan noget, for at være sådan helt inde i, hvad det vil sige og hvad det betyder. Men for mig, der er det som YouTuber eller som influencer, er det en, som deler min dagligdag og mine tanker og meninger og holdninger og ting, jeg holder af og ting, jeg holder knap så meget af og alt ligesom indimellem på mine sociale medieplatforme, og så er der en masse mennesker, som følger med, og så har vi ligesom et lille community på den måde. Og det er jo også, man kan sige, jeg er vokset også selv op med at se influencers. Mine største forbilleder, mine største idoler har aldrig været musikere eller sanger, eller fodboldspillere, eller hvad end det nu måtte være. Det har altid været folk, jeg har fulgt på sociale medier. Mm. Så jeg føler mig rigtig meget som både en, der ligesom producerer indhold og laver indhold, men også rigtig meget en, som sådan bruger af det. Okay. Og dybest set så består dit arbejdsliv i at gøre hvad for noget? Jamen, jeg filmer YouTube-videoer, det er min, hvad kan man sige, det er det, jeg laver allermest af. Filmer YouTube-videoer, og jeg snakker om alt fra selvværd, selvtillid, skønhed, skole, venner, kærlighed, alle de her ting, som rører unge mennesker i dag. Og så laver jeg Instagram, Snapchat, Facebook, alt hvad der ligesom ligger rundt omkring. Så har jeg skrevet 2 bøger, og har mit eget beauty brand, som bliver forhandlet i magasin og sådan. Så jeg laver ligesom lidt af hvert, tager imod en masse muligheder, som byder sig, og giver den gas. Ja, en af de muligheder, det var jo så en tur til Dubai, som er det, vi primært skal tale om i dag. Dubai, der ligger i de forenede, nu skal jeg lige tage at sige det forkert igen, arabiske emirater. Jeg blev ved med at bytte rundt på de sidste to ord, så lad os bare referere til det som emiraterne. Skal vi ikke gøre det? Jo, aftale. Du er jo med i studiet, altså fordi du er et dansk eksempel på den her globale tendens, som altså er, at influenter bliver inviteret på betalte ture til totalitære regimer. Og kritikken lyder altså, at I kommer til at fremstille glansbilledet af de her lande og påvirke jeres følgere til at tro, at det så er virkeligheden. Og det, du så bliver kritiseret for, er altså at tegne glansbillede af Dubai, hvor det er strafbart at være homoseksuel, og man i yderste konsekvens kan blive henrettet for at være det. Og det er altså på trods af, at du selv er queer. Det har du fortalt om på din YouTube-kanal, og netop har modtaget en pris som årets LGBT-person, altså den person, som bedst har repræsenteret og kæmpet for LGBT-rettigheder. Lad os vende tilbage til det med et øjeblik, men allerførst så synes jeg lige, vi skal høre et kort klip fra en af de vlogs, som det hedder, som du har lavet fra Dubai og lagt ud på YouTube, hvor du altså filmer dig selv og fortæller om din tur. Der kommer et kort klip her. Hey friends, og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en vlog her fra Dubai, fordi Ida og jeg lige nu har været så heldige at få lov at komme til Dubai. Og vi er ekstremt glade for at få lov at være her. Mega dejligt, mega skønt. Jeg tænkte selvfølgelig, at jeg vil lave en lille vlog, så I kunne følge lidt med, se hvordan det ser ud, osv. Vi kom i går klokken sådan noget 1:30 om natten-agtigt, og jeg kommer direkte fra New York af, så jeg var mega jetlag. Så jeg tror, jeg faldt i søvn klokken 5:30. Og så står vi om klokken 7, så jeg kører på halvanden time søvn. Og nu er klokken 8, og vi er klar, og vi har lagt makeup, og vi er klar til dagen. Lige nu er vi på vej ned til morgenmaden, og derefter så skal vi faktisk ud og have en massage, så det bliver skønt. Vi bor på et hotel, der hedder Renaissance Downtown, og det er så lækkert. Men nu er vi gået ned for noget morgenmad. I dag bliver en mega spændende dag. Som sagt, massage, så tror jeg, vi skal ud og frokost et eller andet sted. Så skal lige om at have en lur, og så i aften skal vi på sådan noget ørkensafari. Og jeg glæder mig her freaking meget. Er du klar, fed? Yes, yeah. Prøv at se vores udsigt. Der er en lille båd. Ja, fede i baggrunden af din søster, ikke? Jo, det er min søster. Det er hende, du har, at, har med på turen. Ja. Yep. Nu er det kommet på landsdækkende radio. Perfekt, det er hun sikker på, hun bliver glad for. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at tale lidt om det sådan helt lavpraktiske omkring sådan en tur. Ja. Bare for at forstå, hvordan sådan noget foregår. Ja. Altså, det er jo visse Dubai, der har inviteret og betalt. Mm. Hvordan er det præcis, det foregår? Altså, kommer de med en henvendelse til dig, eller hvordan? Ja, jamen, altså, det er jo ikke noget hemmelighed som YouTuber, som influencer. Vi får jævnlige henvendelser fra, det kan både være brands, vi kan arbejde med, det kan være lande, vi kan besøge, det kan være alle mulige forskellige ting. Altså. Og i det her, der fik jeg en henvendelse fra Visit Dubai, som det var faktisk min gamle vikar på den folkeskole, jeg gik på, som skrev, fordi hun nu arbejder for dem, og skrev, om vi havde lyst til at komme og sige hej til Dubai og filme lidt derfra. Og det er jo, jamen, som sagt, noget, jeg har fået henvendelser på før, fra forskellige steder og sådan noget, og så måske det her som en fin mulighed for min søster og jeg at komme ud og lave noget indhold, hvad det hedder, noget anderledes indhold, end det, jeg typisk laver derhjemme fra mit værelse eller fra min lejlighed af, og så en ferie for min søster og jeg, og ja, at komme ud og producere et eller andet. Så det er, altså, de tilbyder rejsen gratis, men får du en løn for det, eller hvordan? Nej. Det kommer an på, hvad kan man sige, hvad samarbejdet går ud på i forskellige. Men lige med det her, der var det bare betalt. Eller hvad hedder det, rejsen vi fik. Så de har betalt fly og hotel? Ja. Aktiviteterne dernede også? Ja. Og mad? Det stod vi halvt selv for, halvt for dem. Okay, så der var halv pension? Ja. Med andre ord? Yes. Okay. Hvad skulle du så gøre til gengæld? Jamen, vi skal ikke gøre noget. Det er selvfølgelig opfordret, at vi ligesom dokumenterer vores tur. Så min søster og jeg, vi lavede to YouTube-videoer, tror jeg, endte med. Og så lavede vi noget Instagram derfra, nogle stories, ligesom jeg ville gøre, hvis jeg var herhjemme. Der ligger også billeder op næsten dagligt, ligger videoer op fra min hverdag. Så man kan sige, om jeg er i Dubai eller New York, som jeg var kommet hjem fra dagen før, så filmer jeg ligesom, hvorinde jeg er i verden. Ja. Så det vil sige, at der ikke er en aftale om, at du skal decideret producere to videoer, du skal lave så mange Instagram-opslag? Der er noget, som er opfordret, eller noget, som de godt kunne tænke sig, men i sidste ende, så er vi altid selv her over vores egen platform, ikke? Men er det ikke også bare sådan en pæn måde at handle på alligevel? Altså, det kan man sige. Det er vel det, der er forventet af dig, ikke? Jo, det kan man sige. Men vi laver jo altid aftaler, sådan så at det også føles godt for os. Vi skal jo ikke, altså, man siger, hvis jeg havde gået og lavet et aftalt sponsoreret samarbejde, så tager jeg også en pris for hvis jeg poster sponsoreret Instagram-billeder og sponsoreret YouTube-videoer. Så tingene skal jo også hænge sammen, kan man sige. Og det skal også være sådan, så vi ikke fuldstændig midter vores publikum. Det skal føles naturligt, og det sådan tænker jeg med alt, hvad jeg laver. Igen, om jeg bare står derhjemme og filmer og snakker, så skal det være noget, hvor folk stadig synes, det er spændende at følge med, og ikke tænker, wow, der kommer alt for meget, ikke? Mm. Nu har jeg set begge videoer, I har lavet dernede fra, og det er jo et smukt hotel, I bor på, flot værelse, lækker mad, spændende ting, ud at køre i ørken, lidt jetski og lidt af hvert. Når man får sådan nogle ting foræret, bliver man så ikke automatisk meget begejstret og meget lidt kritisk? Ikke nødvendigvis, synes jeg. Man kan sige, det er jo en sindssygt svær balance. Jeg bliver faktisk rigtig ofte spurgt om det her med, hvordan jeg forholder mig til det her med, når jeg laver sponsorerede ting og sager, eller hvis jeg bare får tilsendt et eller andet, om jeg så skal kunne lide dem. Nu sidder jeg og laver godstegn, det kan I ikke se, men om jeg skal ligesom være glad for de her ting, som jeg snakker om. Og det, sådan er det ikke. Altså min YouTube-video og min Instagram, alt hvad jeg laver, er altid 100% min egen personlige mening og holdning. Jeg vælger jo selvfølgelig, hvad det er, jeg snakker om, det er klart. Og jeg føler mig aldrig forpligtet til at sige, snak godt om noget som helst, om det er så en mascara, jeg prøver, eller en t-shirt, jeg prøver, eller en tur, jeg er på. Jeg snakker altid kun ud fra, hvordan jeg har det selv, fordi jeg føler, at nu har jeg brugt så mange år på at bygge mine kanaler op, min platform op. Mm. Det ville falde til jorden, hvis ikke det var ægte og autentisk. Så nej, altså der er jeg meget altså, klar med, at jeg kunne aldrig finde på at sidde og være sådan, oh my god, det er det vildeste i verden. Men med det sagt, så er jeg også bare et super glad og positiv menneske. Jeg synes også, at hvis folk gider bruge 5 minutter deres dag på at se min video fra en ferie, jeg havde været på, så må det også godt være nogle 5 glade minutter, 5 minutter, hvor folk ligesom får sådan en lille energiboost. Men det gælder med alt, hvad jeg laver, og ikke kun den her specifikke video eller tur. Nu skal vi selvfølgelig komme nærmere ind på, hvad Emiraterne er for et sted, og hvad for nogle love de har dernede. De har jo en meget streng sharia-lovgivning. Mm. Der er mange restriktioner på, hvad man må, både som udlænding og indfødt i landet. Men turen var jo betalt af Visit Dubai, som jo er en statslig virksomhed. Det er med andre ord regimets penge, du har fået rejsen for. Altså, nu ved jeg ikke, hvor meget du ved om Dubai og Emiraterne på forhånd, men hvilke tanker gjorde du dig om det, altså det var et statsligt selskab? Jamen, det er svært. Jeg tror, da jeg i første omgang får den her henvendelse, der får jeg den for det første af en person, som jeg kender personligt, og det gør med det samme, at jeg er langt mere tryg ved det. Det går også igennem mit YouTube-netværk, min manager, så jeg også har andre mennesker med indover, kan man sige. Og så er det noget, som jeg har set andre mennesker gøre. Jeg har set masser af andre influencers, både danske og internationale, lave den her slags samarbejde, og tænkte derfor også, at det var noget, som jeg sagtens kunne gøre. Og inden jeg ligesom tog afsted, så havde vi nogle klare, fik ligesom, hvad kan man sige, en brief for turen, hvad det var, vi skulle lave, hvad det var, vi gik ind til og sådan noget. Så jeg tror, jeg følte mig rimelig tryg i det, og har derfor måske kastet mig ud i det, uden nødvendigvis at sætte mig ind i, hvordan lovene var lige specifikt for homoseksuelle. Hvad vil det sige, at du fik et brief om, hvad det var, I gik ind til? Nå, det var bare for turen, en oversigt over turen, hvad det var, vi skulle lave, og hvad det var, vi skulle se og alt sådan noget. Blev du fortalt, at man bliver straffet for eksempel at drikke alkohol, se homoseksuel ud, hvad end det betyder, at have sex før ægteskabet, og alle mulige andre ting. Altså det, som Emiraterne er mest kendt for, er faktisk nogle vilkårlige fængslinger, ubegrundede fængslinger, også af udlændinge. Det blev vi ikke oplyst om, nej. Men jeg synes, det er svært, fordi jeg tror altså også, det vil være sådan mange andre steder. Vi har rejst, jeg var med i Vild med Dans i 2017, og min dansepartner og jeg tog, efter vi havde danset, tog vi 2 måneder rundt i Sydøstasien, hvor vi også besøgte blandt andet Malaysia, som også er et land, hvor at det ikke er særlig fedt at være homoseksuel, og vi besøgte også Tanzania, hvor vi decideret fik at vide, inden vi tog afsted, at vi lige gjorde klogt i at opføre os som et par, fordi at det jo så heller ikke så godt ud for os som 2 homoseksuelle derhenne. Så det er jo sådan mange steder i verden, og jeg tror også lige, når vi snakker om det her med at være queer eller at være LGBT og besøge et land som Dubai, det er også vigtigt at pointere, at fordi jeg er, som jeg er, så er jeg jo ikke altid en fortaler for LGBT. Jeg bærer jo ikke regnbueflag over mit hoved, hvor end jeg går. Jeg er jo bare mig, og jeg besøger Dubai ligesom mange andre mennesker, jeg kender. Men du har lige fået 2 meget store, fine priser for netop at være en, der bærer regnbueflaget over hovedet. Da jeg tog afsted på den her tur, det var før jeg overhovedet var sprunget ud. Og når jeg har snakket om min seksualitet og mit liv, så har det været i forbindelse med mine egne oplevelser som ung, og har ligesom skulle finde ud af, hvem jeg er, hvad jeg laver, og hvad jeg godt kan lide, og det har været med kærlighed, og hvordan jeg har mødt det i forskellige sammenhænge og sådan noget. at der, jeg så har fået de her to priser. Det er en kæmpe ære. Det er sindssygt dejligt. Jeg er så glad for dem. Mm. Og det beviser for mig også, hvor meget man ligesom kan nå ud til unge mennesker med nogle vigtige budskaber og sådan noget. Men det er ikke ens betydende med, at jeg har valgt at være en LGBT-aktivist. Der er så mange vidunderlige mennesker i miljøet, mange af mine personlige private venner, som hver dag gør en kæmpe indsats for at gøre livet bedre for LGBT-personer verden over. Jeg har ikke nødvendigvis signet op for at være en af dem, eller for at være en aktivist, bare fordi jeg er en del af miljøet. Lad os vende tilbage til den pris lige om et øjeblik. Allerførst, så vil jeg lige spille et klip for dig med en kvinde, der hedder Helle Lykke Nielsen. Hun er lektor ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet. Og jeg spurgte hende, hvad det er for et billede, hun synes, du tegner af Dubai i dine videoer. Dubai er jo et samfund med masser af sol og strand og shopping og luksus og alt det, som tiltrækker vestlige turister. Ikke? Så det er jo sådan set rigtigt nok. Men det er klart, at det er et ufuldstændigt billede, fordi det er jo ikke andet end en meget, meget tynd glasur på en kage, hvor der nedenunder ligger et samfund, som er så ekstremt restriktivt. Under overfladen af det her luksussamfund og det, man måske, eller det jeg nogle gange kalder den tivoliggjorte historie. Der har vi jo stadigvæk at gøre med et samfund, som er meget, meget stærkt hierarkisk og topstyret, og hvor demokrati og menneskerettigheder, det er en by i Rusland, kan man sige, ikke? Og her har folk bare meget ret, fordi ellers så kommer de i fængsel. Ja, og jeg spurgte også Helle Lykke Nielsen, hvor grælde kår de homoseksuelle egentlig lever under i Emiraterne, og om du overhovedet havde fået lov til at komme afsted, hvis det nu var, at Visit Dubai havde vidst, at du var queer. Så var hun jo ikke blevet valgt af Visit Dubai, hvis de havde vidst det, vi ved i dag, vel? Så var hun slet ikke blevet bragt på bane, vil jeg tro, på nogen som helst måde. Jamen, du kan da komme i fængsel bare for at se homoseksuel ud. Altså, at du går på en bestemt måde og måske kommer til at røre lidt for meget ved din, hvad skal man sige, den person, du færdes sammen med. Hvis der er en tilstrækkelig sur, hvad skal man sige, sådan en politimand, så kan det gå meget galt. Og så har du ingen retssikkerhed. Selvfølgelig er man meget mere forsigtig med vestlige turister, end man er med de mange asiatiske indvandrere, der er, fordi de bliver virkelig dårligt behandlet. Men også vestlige turister kan komme i klemme. For meget lidt. Altså hvis du færdes med en mand, hvis man tror, du har været på et hotelværelse med en mand i et udenomsægteskabeligt forhold, så kan det gå rigtig galt, så kan du sagtens blive arresteret. Ja. Hvordan synes du, at det her stemmer overens med det billede, du får tegnet i din YouTube-video fra Dubai? Jamen, det er svært at svare på, fordi jeg synes, hun har ret i alt, hvad hun siger. Og jeg havde en snak med min far bare par dage, inden jeg tog afsted på turen, hvor han sagde lige præcis nogle af de samme ting. Min far var bestemt ikke fortæller for, at min søster og jeg, vi tog afsted. Mm. Og hun har ret, og jeg kan sagtens se kritikken, jeg kan sagtens se, hvad det er, der er ment med det her. Og det har da også sat sindssygt mange tanker i gang for mig, efterfølgende, efter jeg har valgt at springe ud, og efter at det her LGBT lige pludselig fylder mere på mine kanaler, og mit liv er noget, jeg står mere frem med og sådan noget. Mm. Og det er da klart noget, som jeg har tænkt over nu, og det kan da også sagtens være, at jeg aldrig nogensinde skal besøge Dubai igen. Det vil jeg da klart tage med, når jeg, hvis jeg nogensinde igen skulle få en henvendelse fra enten Dubai eller lignende sted. Men jeg vil stadig sige, at jeg synes ikke, at det er, at jeg som influencer rejser et sted hen og dokumenterer min tur og poster billeder med min søster for en glad og en dejlig rejse sammen med hende, synes jeg ikke nødvendigvis behøver at være et politisk statement. Men Julia Sofia, hvis din far han havde sagt de her ting til dig, som eksperten her fra Syddansk Universitet, lektoren her, hun fortæller, hvordan kan det så være, at du ikke nævner nogle af de ting i dine videoer? Jamen fordi jeg synes ikke, det er mit, hvad kan man sige? Det er svært. Jeg tror, Jeg er et ungt menneske, som laver YouTube-videoer og som dokumenterer mine tanker og mit liv. Og jeg har valgt fra en meget tidlig alder at tage folk med ind i mit liv og mine tanker. Men det er ikke ens betydende med, at jeg altid skal være den, der sidder med nøglen til svaret. For det gør jeg ikke. Nej. Jeg er lige så meget nej, som nej, mange. Jeg beder det heller ikke om at løse konflikten. Nej, jeg mener heller ikke det. Men, ja. Men bare med rigtig mange ting. Det kan være, om jeg så snakker om menstruation eller venindediskussioner, eller hvad det end må være. Så er jeg også lige så meget en, der lærer og træder forkert nogle gange, som mine følgere er. Og det tror jeg også, det er det, der er charme ved YouTube, og det er det, der gør, at det er super meget i øjenhøjde, det er, at mine følgere ikke nødvendigvis ser mig som sådan en, der skal uddanne dem, eller som med sådan en løftet pegefinger skal fortælle dem, hvordan de skal opføre sig, fordi at vi er lige så meget sammen i det på en eller anden måde. Mm. de ting, jeg har berettet om fra min YouTube-videoer i Dubai, det har været min søster og min tur. Og det har måske ikke været noget, hvor jeg har haft politik og lovgivning og alt sådan noget med ind i, fordi det har ikke nødvendigvis været det, jeg har fundet på det tidspunkt passende for de YouTube-kanaler eller for de YouTube-videoer, jeg har haft produceret på det tidspunkt. Så de er ærlige fra den tur, min søster og jeg har haft lavet. Du lytter til Radio 24/7.